ठाकर तुम शरनाई आया, ठाकर तुम शरनाई आया। उतर गया मेरे मन का संसा जब ते सर सर पाया। ठाकर तुम शरनाई आया, ठाकर तुम शरनाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, बोलत मेरी बिरथा जानी। अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया। दुख नाथ सुख सहज समाए, अनंत अनंत गुण गाया। ठाकर तुम शरनाई आया, ठाकर तुम शरनाई आया। बाह पकड़ पकड़ लीने अपने कर कट लीने अपने ग्रह अंधकूप के माया, ग्रह अंधकूप के माया। कहो नानक गुर बंधन काटे बिचरत आन मिलाया। आकर तुम शरण